παίζουμε παππού, παίζουμε παππού. Αυτός ο κόσμος πάει που και του δικού σου του σκοπού. Μάθε μου την αξία. Θα σε συλλάβω δεν μπορώ, μυαλό δεν έχω το φτερό. Ήμουνα και μήνα μωρό στην κυριολεξία. Πες μου γιαγιά, γιατί αν δεν έχουμε μαγιά, ό,τι κι αν κάνουμε γιαγιά, η ζύμη δε φουσκώνει. Και πες μου σε παρακαλώ, όταν το αλεύρι είναι καλό, όσα βγαταίνει το κιλό και βγαίνουνε δυο τόνοι. Πες μου μπαμπά, πες μου μπαμπά, τον κόσμο με τον Αραμπά, τον κόσμο με τον Αραμπά, γιατί να τον ταράξεις. Τώρα δεν πιάνεται μπαμπά, πετάει τρέχει κολυμπά, με ένα λαχανιασμά μπαμπά, στη σκέψη και στις πράξεις. Σινεμά, ενώ αλλάζω σινεμά, το έργο δεν αλλάζει. Κι έρχεται ο αγρίος μαμά, για τα ηλίκια χταρμά, συνειτών ημερό μαμά, το τρώει και ησυχάζει. Καλέ, πως κάνουνε στο Κύριλλε, πως κάνουνε στο Κύριλλε, τα πάντα οι μεγάλοι. Και τα στραβομοίρα καλέ, τα κρύβουν σε γεντίκουλε, έτσι και κάψουν αργυλέ και στρώσουνε κεφάλι. Να καθαρίσουν τη ζωή και τούτη κι όποια άλλη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ο Πέτρος Σύμβριος, η Σοφία Παπάζογλου, ο Νίκος Καραγιάννης και η υπέροχη ορχήστρα μας με τον Λάζαρο Κουλαξίδη.